11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 27 stycznia. Jest 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Tragedia w Ustce. Nie żyje 4-letnia dziewczynka. 44-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją rodzinę. Gołoleć i marznące opady wciąż w wielu miejscach kraju. W Szczecinie nie jeżdżą tramwaje. Tarcza Wschód, systemy antydronowe, cyberbezpieczeństwo. Komisja Europejska zaakceptowała polskie projekty w ramach Funduszu Obronnego Europy. Tragedia rodzinna w Ustce. Jak przekazał rzecznik słupskiej policji Jakub Bagiński, funkcjonariusze obezwładnili agresywnego mężczyznę, który ranił 5 członków rodziny i siebie. Nie żyje 4-letnia dziewczynka. Dziewczynki pomimo długiej reanimacji nie udało się uratować. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitali. Napastnik został zatrzymany i w asyście policjantów również został zabrany do szpitala. Jak ustalili policjanci, jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Według ustaleń Radia Gdańsk napastnik wraz z rodziną przyjechał do Ustki na ferie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Gołoleć także dziś. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla większej części kraju, ale najtrudniejsza sytuacja może być w północno-wschodniej Polsce. W wielu miejscach możliwa jest też gęsta, marznąca mgła. W Szczecinie nadal nie jeżdżą tramwaje i nie wiadomo, kiedy wrócą na trasę. Powodem jest oblodzona sieć trakcyjna. Prognozy pogody są takie, że jest temperatura niższa niż zero. Ta sieć trakcyjna nie będzie uruchomiona i stąd też prośba do mieszkańców Szczecina, aby planując podróż komunikacją miejską, nie brali tramwajów pod uwagę. Mówił Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Uruchomiona została komunikacja zastępcza. Za najdalej kilkanaście miesięcy będą widoczne efekty zaostrzenia polityki wobec recydywistów drogowych, zapowiada minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował o wynikach audytu w prokuraturze na temat postępowań z udziałem wielokrotnych sprawców przestępstw i wykroczeń. Jeżeli zobaczymy poprawy w najbliższym czasie, to musi działać jakiś, myślę, rok, półtora, żebyśmy mogli odczuć, jak to się przekłada na spadek ofiar, ale ja już dzisiaj wysyłam sygnał do wszystkich przestępców na drogach. Zero tolerancji. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że oprócz zaostrzenia przepisów wydano też wytyczne dla prokuratorów. Minister sprawiedliwości powinien zostać ukarany mandatem. Takie komentarze pojawiły się po nagraniu wywiadu z nim, który ukazał się w sieci. Internauci zwrócili uwagę, że Waldemar Żurek mógł nie ustąpić pierwszeństwa pieszej. Nie uchylam się od odpowiedzialności, odpowiada minister. Na nagraniu kanału Duży w Maluchu widać, jak udzielający wywiadu minister Waldemar Żurek jednocześnie prowadzi auto. Przejechał pan prawie po tej pani. Nie, no gdzie pani była jeszcze daleko. Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę jeżdżę bezpiecznie. Internauci analizowali, że z nagrania wynika, że minister popełnił tu wykroczenie, bo powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu. A chyba rozkojarzony rozmową z dziennikarzem, minister nie do końca zauważył to, co dzieje się wokół niego, albo zauważył to zbyt późno, żeby zareagować. Komentuje dr Mariusz Sokołowski z Uniwersytetu Warszawskiego, były rzecznik policji. Na szczęście nie doszło do niczego poważnego, na szczęście jest to wykroczenie, które też najczęściej kończy się mandatem drogowym. Minister w mediach społecznościowych napisał, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich, ostateczna ocena należy jednak do policji, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, jeśli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 150 miliardów euro na obronę i zbrojenia. Komisja Europejska zaakceptowała projekty na dofinansowanie z funduszu SAFE. Polska otrzyma najwięcej, bo prawie 44 miliardy euro. O polskim planie komisarz Piotr Serafin mówił tak. To jest wielka szansa dla polskiego przemysłu obronnego, by zainwestować, modernizować się. Polski plan to ponad 130 projektów, m.in. Tarcza Wschód, przeciwlotnicze zestawy rakietowe, systemy artyleryjskie, amunicja, bezzałogowce, systemy antydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwo. Według komisarza decydujący przy akceptacji planu był poziom zaawansowania Polski w przygotowaniu i realizacji już dzisiaj projektów obronnych. To nie przypadek, że Polska dostaje prawie 1/3 środków, bo Polska jest krajem, który najwięcej na obronę wydawał już do tej pory. Teraz decyzje komisji muszą jeszcze potwierdzić unijne kraje, a kolejny krok to wypłata w marcu zaliczki w wysokości 6,5 miliarda euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Agata Turkot wyróżniona spośród 5 nominowanych do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Przyznawana jest ona młodym aktorom. Jury doceniło artystkę za jej rolę w filmie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Jestem poruszona i cieszę się, że nie zrezygnowałam w pewnym momencie i że nie miałam nigdy takich na poważnie pomysłów. Mam teraz nowe mieszkanie i mam taką piękną, długą, pustą półkę w kuchni, na którą bardzo ładnie pada światło. Myślę, że tam postawię tę nagrodę. Nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 roku. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Natalia Czerwonka i Kamil Stoch zostali wybrani na chorążych reprezentacji Polski podczas otwarcia 25. zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026. Podczas dwóch różnych otwarć wicemistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim będzie dzierżyć narodową flagę w Mediolanie na San Siro. Wybór chwali szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiecki, również panczenista z medalowym dorobkiem na Igrzyskach. Myślę, że bardzo dobry wybór. Oboje bardzo zasłużeni zawodnicy. Natalia jedzie na swoje piąte Igrzyska Olimpijskie, jest medalistką olimpijską. Z drugiej strony Kamil Stoch z szóstymi Igrzyskami już zapasem. Także no, piękna dwójka. Myślę, że lepiej wybrać nie mogliśmy i jestem przekonany, że będą nas pięknie reprezentować na ceremonii otwarcia, a później podczas swoich startów. Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch poprowadzi biało-czerwonych tam, gdzie będą skakać, czyli w Predazzo. Zajrzyjmy do Melbourne, gdzie trwa Australian Open, pierwszy wielki szlem tenisowego sezonu. Zaczęła się faza ćwierćfinałowa. Niemiec Alexander Zwieriew wygrał z Lernerem Tienem z USA 3-1 w setach 6-3, 6-7, 6-1 i 7-6. Po nich na kort Roda Lejwera mają wyjść Carlos Alcaraz i ulubieniec gospodarzy Alex de Minaur. W turnieju pań Iga Świątek zbiera siły na nocne starcie z Jeleną Rybakiną, ale awans do półfinału ma już za sobą Aryna Sabalenka. W półtorej godziny uporała się z niespodzianką turnieju Amerykanką Iwą Jowicz 6-3 i 6-0. O 9:00 Coco Gauff ma zagrać z Eliną Świtoliną. Podobno w Melbourne dziś 44 stopnie Celsjusza. Na jeziorze Jamno w Mielnie rozegrano Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w bojerowej klasie DN. Warunki idealne, czysty lód, gładki lód, idealny wiatr i rozpędzone do ponad 100 km na godzinę bojery. Złoto zdobył Michał Borczyński. Mamy lód od zachodu po wschód, czyli jak ja to mówię tutaj od akwenów, na których się spotykamy, od Żlina, od Charzykowy po Siemianówkę na Kresach Wschodnich. No niestety moje ukochane Mazury zasypane śniegiem, dlatego jesteśmy tutaj na Jamnie, gdzie ten tor jest obecnie najlepszy. Srebro dla Roberta Graczyka, brąz wywalczył Łukasz Zakrzewski. Cała trójka to medaliści Mistrzostw Świata i Europy z poprzednich lat, a tegoroczne czempionaty już w połowie lutego u nas w kraju. Oblodzenie i marznące opady mieszają w transporcie, a jeszcze do tego mgła. Takie warunki dziś spotkamy na drogach, na chodnikach. Ale będzie cieplej, wyraźnie cieplej niż w ostatnich dniach. To znaczy na zachodzie bez większych zmian, ale wschód odetchnie od silnego mrozu. Minus 2 miejscami na północy kraju to najniższa dziś popołudniowa temperatura. Na ogół będzie od minus 1 do 2 stopni, miejscami na południu od 3 do 5. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Airfryer Philips OVI Connected. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 329. Teraz za 259 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy. O poranku w składzie Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Paweł Turski i Robert Grządowski. Dwie dwójki i 7 trójek to numer do nas. Polecamy się do 9:00. Top. 7.12 już prawie na zegarach. Zaglądam do serwisu klimatycznego Polskiego Radia i tu takie informacje. Bardzo zła jakość powietrza jest w Ostrowcu Świętokrzyskim, zła w Rzeszowie, Kielcach i Konstancinie Jeziornie, a do tego dostateczna lub umiarkowana w południowej i środkowej Polsce. O tej jakości powietrza, zwłaszcza w zeszłym tygodniu, mówiliśmy wiele. Jakość powietrza była bardzo zła i to niemal w całym kraju. Teraz sytuacja jest nieco lepsza, ale może to okazja, by na spokojnie zastanowić się nad tym, jak reagować na takie komunikaty dotyczące smogu. A te komunikaty zwykle brzmią: osoby chore, starsze, kobiety w ciąży i dzieci powinny unikać wychodzenia na zewnątrz. Pytanie, czy nie bagatelizujemy takich komunikatów, albo czy życie nie sprawia, że trudno się do nich dostosować i jak duży to ewentualnie błąd? No właśnie, to takie pytania dziś padną i mam nadzieję, za kilka minut odpowie na nie profesor Janusz Sielski, kardiolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tymczasem czas na piosenkę dnia w Trójce. To Arctic Monkeys i Opening Night. Nowość, która dziś będzie powracać często na trójkowej antenie. Popular slogan in a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Try not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. Tonight is heavy on one side, sort of like a set of cherry. Cherry red and white. You've got something. Nowość od Arctic Monkeys w Trójce to nasza piosenka dnia Opening Night. Będzie dziś powracać. Słoneczne, mroźne dni w zeszłym tygodniu przyniosły komunikaty o złej lub bardzo złej jakości powietrza niemal w całym kraju. I te komunikaty mogą powrócić, bo mrozy także powrócą. A wraz z tymi komunikatami pojawiały się apele o unikanie wychodzenia z domu przez osoby chore, starsze, kobiety w ciąży i dzieci. Jak poważnie traktować właśnie te komunikaty w codzienności, która zmusza nas jednak do wychodzenia z domu? O to zapytam profesora Janusza Sielskiego, kardiologa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No dobrze, więc codzienność nakazuje nam jednak wyjść z domu, a o 6:05 w Trójce w serwisie klimatycznym pojawia się to zdanie, które przed chwilą powiedziałem. Jak poważnie należy je traktować? To jest rzeczywiście powód do tego, by choćby dziecko zostawić w domu i usprawiedliwić nieobecność w szkole? Tak, rzeczywiście, panie redaktorze, racja. Zanieczyszczenie powietrza jest dużym problemem tych wszystkich krajów, które są mocno zurbanizowane. To jest głównie to zanieczyszczenie powietrza związane z niską emisją, czyli z kominami, czyli no niestety sami sobie produkujemy to zanieczyszczenie. I odpowiadając na pytanie, zdecydowanie tak, jeśli to trzeba tu podzielić na dwie grupy, jeśli są to osoby chore, które są z chorobami układu krążenia, na przykład z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca czy stwierdzoną chorobą wieńcową, no to zdecydowanie polecałbym pozostanie w domu w te dni takie najgorsze, czyli tego największego zanieczyszczenia. Również dzieci z astmą oskrzelową na przykład, z zapaleniem oskrzeli, też lepiej usprawiedliwić i pozostawić w domu. No a tutaj zastanawiam się nad takimi sytuacjami jak chociażby no, ważne obowiązki w pracy albo chociażby umówiona od dawna wizyta u lekarza w przypadku osób starszych, w przypadku seniorów. Co wtedy, jeśli trzeba z tego domu wyjść, a mamy te komunikaty o bardzo złej jakości powietrza i sami widzimy organoleptycznie za oknem, że jest wręcz szaro nad miastem? No wtedy trzeba by stosować środki takiej indywidualnej ochrony, czyli po prostu próbować zastosować maskę i jak najszybciej przemieścić się do samochodu i do pomieszczenia, w którym to powietrze jest w jakiś sposób klimatyzowane i oczyszczane. Jak najkrócej spędzać czas właśnie w tym zanieczyszczonym powietrzu, wtedy kiedy to stężenie tych pyłów jest bardzo duże. A to wydaje się oczywiście rozsądne. A co jeśli tego czasu spędzimy na dworze no, więcej niż przewidywaliśmy i mamy to poczucie, że przebywaliśmy w takich kilka dni w bardzo złym jakościowo powietrzu? Czy są jakieś metody, którymi możemy sobie pomóc zdrowotnie? Nie wiem, inhalacje na przykład albo coś takiego? Tak, na pewno. No, jeśli jesteśmy w domu, to polecałbym korzystanie z wszelkiego rodzaju oczyszczaczy powietrza, czy nawilżaczy powietrza, które regulują to stężenie pyłków, czy zmniejszają, czy w ogóle eliminują stężenie pyłów w pomieszczeniu zamkniętym. Natomiast no, jeśli już spędzimy jakiś czas w tej zanieczyszczonej atmosferze, no to pozostaje po prostu tego unikać i te następne, kolejne dni powinny być spędzone w lepszym powietrzu i to wtedy daje jakiś taki stan równowagi. Profesor Janusz Sielski, kardiolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z taką medyczną poradą o poranku. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę wracać dziękuję do obowiązków. Bardzo. Dziękuję, koniecznie. O, bo pan profesor właśnie wraca do swoich pacjentów. Mamy 7:21, teraz Rodriguez w Trójce. I wonder wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. Wonder, don't you? I wonder how many times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? Prawie smogu, 2 2 7 3. Usłyszałam komunikat o RCB, że zakaz był wychodzenia. To proszę wytłumaczyć mi, dlaczego zezwolono wychodzić w czasie Dniu Świętej Orkiestry Naszej Pomocy tysiącom dzieci na ulicę z puszkami na kilka godzin, na mróz, na złą jakość powietrza. To jest dobre i zasadne pytanie. Może państwo jakoś odniosą się do tej kwestii? 2 2 7 3. Polecamy się. Mamy 7:23. Za kilkanaście minut w Trójce drugi już odcinek cyklu Zimowa Dziesiątka. Darek Urbanowicz przedstawi kolejną legendę polskiego sportu. No dobrze, mogę już zdradzić. To było bardzo trudne po krótkim fragmencie rozpoznać tę osobę. To Stanisław Marusarz. Ale o innej legendzie także teraz usłyszymy. Mój bohater do tego cyklu redaktora Zimowa Dziesiątka o Polakach w zimowych igrzyskach olimpijskich nie bardzo pasuje, chociaż powiem, że no on trochę się w życiu na śniegu poślizgał, a głównie w rajdach Monte Carlo i Szwecji na przykład, a dzisiaj po prostu 96. urodziny będzie świętował pan Sobiesław Zasada, chyba najbardziej rozpoznawalny polski rajdowiec. Startował w wielu takich wielkich rajdach jak Safari albo nawet maraton Londyn-Sydney. 96. urodziny Sobiesława Zasady. No tak, a wrócił na rajd Safari Sobiesław Zasada w 2021 roku. Miał wtedy 91 lat, pobił zresztą wtedy rekord świata, będąc najstarszym zawodnikiem w historii Mistrzostw Świata WRC. Nie ukończył tego rajdu z powodu pecha tuż przed metą, ale no, pokazał klasę. Sobiesław Zasada pokazuje ją zresztą do dziś. Wielka postać, wszystkiego naj. Życzymy panu Sobiesławowi. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi, po prostu pękło mi serce. Chyba chyba. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier.

Do 8 jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Urzędy skarbowe pracują w tym tygodniu dłużej, do godziny 20, a to w związku z wejściem w życie od początku lutego nowego krajowego systemu e-faktur. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tym czasie każdy zainteresowany może spotkać się z pracownikiem urzędu, zadać pytania, uzyskać indywidualne wyjaśnienia oraz przetestować system KSeF w zakresie logowania i odbierania faktur. KSeF od lutego, a do czerwca Polska powinna wdrożyć unijne prawo dotyczące jawności wynagrodzeń. Przygotowania do nowych przepisów rozpoczęło 45% średnich i dużych firm, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Mniej niż połowa przedsiębiorców jest świadomych tego, co ich czeka i podjęło już pewne kroki, to bardzo mało. Biorąc pod uwagę, jak duży wysiłek właśnie związany ze zmianami w systemach wynagrodzeń, systemach i informatycznych i proceduralnych jest przed nimi. Największe obawy firm związane z ujawnianiem płac dotyczą konfliktów między pracownikami. Prawie 80 milionów złotych kary nałożył na PKO Bank Polski prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny wyjaśnia, że bank stosował w umowach zapisy, które pozwalały mu jednostronnie zmieniać oprocentowanie kredytu konsumenckiego, a to jest niedozwolone. Klauzule stosowane przez PKO Bank Polski nie wskazywały, jakie konkretnie kryteria są brane pod uwagę, ani w jaki sposób ich zmiana wpływa na koszt kredytu ponoszony przez konsumentów. Dlatego w wydanej właśnie decyzji uznałem je za niedozwolone postanowienia umowne i nałożyłem na PKO Bank Polski karę w wysokości blisko 80 milionów złotych. Prezes UOKiK-u przypomina, że niedozwolone postanowienia umowne są nieskuteczne z mocy prawa. Należy je traktować tak, jakby w ogóle ich w umowach nie było. Poczta Polska informuje, że z powodu trudnych warunków pogodowych w kilku województwach występują lub mogą wystąpić trudności z dostarczaniem przesyłek i pracą placówek. Informacje na ten temat operator pocztowy ma aktualizować na bieżąco. A dolar dziś rano kosztuje 3,54 zł, euro 4,20. Mróz odpuszcza, przynajmniej na chwilę. Minus 2 miejscami na północy kraju to najniższa popołudniowa temperatura w prognozie na dziś. Na ogół będzie od minus 1 do 2 stopni, miejscami na południu od 3 do 5. Ale choć przyjemniej wychodzić z domu, gdy nie zamarzamy, to taka temperatura w połączeniu ze słabymi opadami deszczu i śniegu oznaczać może tylko szklankę na drogach i chodnikach. Do tego IMGW ostrzega przed mgłami, więc ostrożności. Przed serwisami usłyszeliśmy telefon z pytaniem, dlaczego mimo alertów o złej jakości powietrza tysiące dzieci wypuszczono na ulicę w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odpowiedź? Mam pytanie do tej pani, która wcześniej mówiła w radiu o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i o smogu. Proszę ją spytać, czy jeżeli będzie chora albo jej członek rodziny będzie chory, czy będzie wtedy miała jakieś problemy, żeby korzystać ze sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy? Czy zrezygnuje z takiej pomocy? Dziękuję. Myślę, że słuchaczka, która zaczęła ten wątek, nie o samej idei WOŚP-u mówiła, chociaż mogę się mylić. 2 2 i 7 3 niezmiennie do Państwa dyspozycji. Odliczamy czas do zimowych igrzysk. Cortina Milano 2026. 10 tych dni jeszcze do ceremonii otwarcia, jeśli dobrze liczę. Zimowa dziesiątka. Na rozgrzewkę Darek Urbanowicz przypomina wybitne postaci polskich sportów zimowych. Dziś kolejna postać. Stanisław Marusarz. Urodził się w Zakopanem, z dziada pradziada. Mój dziadek był przewodnikiem taczeńskim, chodził jeszcze z Chałubińskim. Był myśliwym, polował na kozice, sarny i jelenie. Na lisy był specjalista. Moje narciarstwo rozpocząłem jak to chłopiec ze wsi. Sypecki przypinąłem do nóg, sznureckami, drutkami i gwoździkami zbijałem. Ale marzyłem o wielkich wynikach, patrząc na ludzi, którzy jeżdżą pod reglami. Biedny byłem, ale w końcu te narcięta dorobiłem. Przyszły pierwsze zawody, te zawody wygrałem. Chwilę później wystartował z dorosłymi, co zostało ukazane w filmie fabularnym Marusarz Tatrzański Orzeł. A ty nie jesteś za młody, synku, na skakanie na wielkie kroki? Dam radę. Dam radę. Każdy tak mówi, a potem nogi połamane. A ile ty masz lat? 14. No, 14. No, w czerwcu będzie mi 14. Ja jestem Helenka Marusarz. To jest mój brat. Stanisław Marusarz. Teraz trzeba iść po laury. Mając 14 roku, ja już w reprezentacji startowałem. We Lwowie były zawody. Udział brali wtedy Szwedzi. Czwarty byłem. Nie mogę się zatrzymać na dole. Było ogrodzenie drucianne. Wypadek na cmentarz. Dobrze, że się nie zabiłem, bo jeszcze przede mną wiele było. 4 razy startował w Igrzyskach Olimpijskich. Lake Placid 1932, 4 lata później w Garmisch-Partenkirchen, gdzie startował nie tylko w skokach, był 5, ale i w kombinacji norweskiej, 7. I już po wojnie, Sankt Moritz 4-8 i Oslo 5-2. W Cortinie 5-6 był przed skoczkiem. Podczas Mistrzostw Świata w Lahti w 1938 roku oddał 2 najdalsze skoki. Tytuł pozornie miał w kieszeni. Jak odwaliłem 2 skoki, byłem pewny, że pierwszy jestem. Ale niestety Norwegowie mi Mistrzostwa Świata wygrać nie dali. I tak to przy zielonym stoliku został tylko wicemistrzem świata. Wielokrotnie bił rekordy świata w długości skoku. 88 metrów w ten czas, kiedy mi się córka urodziła. Druga córka się urodziła, ustanowiłem drugi rekord, 89 metrów. I to najbardziej wspominam. Karierę sportową przerwała II wojna światowa. Porucznik AK służył jako kurier tatrzański. Dwukrotnie aresztowany przez Słowaków, dwukrotnie uciekał z niewoli. Za drugim razem, już z rąk gestapo, zbiegł z krakowskiego więzienia przy Montelupich, skacząc z drugiego piętra i przedzierając się pod ostrzałem przez wysoki mur z drutami kolczastymi. W sporcie wygrywałem puchary, medale. Tak, tam wygrywałem. Ale tu postawiłem na jedną kartę. Wyskoczyć przez okno, przez dwa ogrodzenia, tak jak na skoczni. I tu podkreślę, że gdybym sportu był nie uprawiał, na pewno dzisiaj bym wam pozdrowienia nie przesyłał. Udekorowany Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych i wieloma więcej, wygrywał plebiscyt przeglądu sportowego. Legenda, bohater. Ostatni skok oddał w 1979 roku. Miał wtedy 66 lat. Stanisław Marusarz. Nawet gdy największe sukcesy odnosił Adam Małysz, to zdaje się nazwisko pana Stanisława było tym drugim najczęściej wymienianym przez komentatorów, ale trudno się dziwić. Wyjątkowa to historia. Nie wiem tylko, co bardziej spektakularne. Ucieczka przed gestapo, czy lądowanie po skoku na cmentarzu. Kolejny odcinek cyklu Darka Urbanowicza jutro o tej samej porze. It was not 29 next street. Halo, halo, 2 2 7 3. Nawiązując do tego pytania słuchacza, kierowanego do słuchaczki, która wyraziła wątpliwości w sprawie dzieci w czasie smogu, zbierających pieniądze, no zapytał, czy ona wówczas zrezygnowałaby z użytkowania tych urządzeń, które funduje WOŚP. A moje pytanie do niego jest takie, czy te pieniądze są zbierane wyłącznie dla ludzi, którzy wspierają WOŚP, czy dla ogółu społeczeństwa? Mnożą się te pytania, odpowiedzi na razie brak, ale może to pytania retoryczne. Liczymy na dobre pytania i konkretne odpowiedzi po 8.13. Radosław Fogiel będzie wtedy gościem państwa i Renaty Grochal w rozmowie bez uników. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Czyli będziesz przyciskać dzisiaj. Będziemy rozmawiać. Nie będę chciała się dowiedzieć konkretów po prostu. Przede wszystkim o spotkaniu wczorajszym szefa MSZ z prezydentem. Czy panowie się dogadali w sprawie ambasadorów? Nieoficjalne informacje są takie, że jest światełko w tunelu, więc może... Może to jedno w końcu udało się załatwić. Tak, może rzeczywiście już... Ja nawet mam swój typ tego ambasadora, który prezydent chce mieć swojego w Waszyngtonie. Marek Magierowski jest dzisiaj bez przydziału i to jest mój typ. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Ale oczywiście będę pytać Radosława Fogla o jego wizytę w Stanach Zjednoczonych, bo zdaje się też, był w kongresie w ostatnich dniach. Ale nie tylko to będzie tematem naszej rozmowy. Także petycja o podjęcie interwencji dyplomatycznej w obronie dobrego imienia polskich żołnierzy poległych na misjach wojskowych. Domagają się tego rodziny poległych żołnierzy po wypowiedzi Donalda Trumpa, który twierdzi, że nigdy Amerykanie nie prosili o pomoc sojuszników, a jak sojusznicy byli na froncie, to gdzieś tam z tyłu. Więc będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Serdecznie zapraszam na 8.13. Zapraszamy. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now, far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope you're doing well. Benson Boone w Trójce. Ciekawe, czy to on bardziej przywrócił blask wąsom, czy jednak Pedro Pascal. O, ja też dziś pytania stawiam. Jest 7.50, czas na muzyczną opowieść Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Tracy Chapman, Fast Car. You get a fast car. You 11 czerwca 1988 roku. Na stadionie Wembley w Londynie odbywa się wielki koncert z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Wśród gwiazd wieczoru są m.in. Sting, George Michael, Whitney Houston czy Dire Straits. Ma też wystąpić Stevie Wonder, ale jego występ jest niespodzianką. Jednak chwilę przed wejściem na scenę Wonder orientuje się, że w jego synklawierze brakuje dysku z próbkami dźwięku. Wpada w rozpacz i wybiega ze stadionu. Ktoś musi go zastąpić. Zgadza się Tracy Chapman, 24-letnia amerykańska wokalistka, która wystąpiła już kilka godzin wcześniej. Chapman to debiutantka. Jej pierwszy album ukazał się zaledwie 2 miesiące przed koncertem. Wychodzi jednak na scenę w prime time'ie, zupełnie sama, a przed nią jest pełny stadion i 600 milionów widzów przed telewizorami na całym świecie. Wykonuje swój ostatni singiel Fast Car. A potem drugi utwór Across the Lines. Ale te 8,5 minuty odmienia jej życie. Przed koncertem jej album sprzedał się w liczbie 250 tysięcy egzemplarzy. W 2 tygodnie po występie kupiono kolejne 2 miliony płyt. Tracy napisała piosenkę 2 lata wcześniej, siedząc pewnego wieczoru na kanapie z gitarą w towarzystwie swojego jamnika. Fast Car opowiada historię pary, która chce uciec i rozpocząć nowe życie w innym miejscu, aby wyrwać się z biedy i braku perspektyw. Jak mówiła wokalistka, dopiero po latach zdała sobie sprawę, że tekst opowiada o jej rodzicach i ich marzeniach, gdy pobrali się i planowali wspólną przyszłość, nie mając za wiele. Mama i tata Tracy rozstali się jednak, gdy dziewczynka miała 4 lata. Fast Car było o rodzinach takich jak jej własna. Często rozbitych, z trudem wiążących koniec z końcem, dotkniętych uzależnieniami, a przede wszystkim było o determinacji, by to wszystko przezwyciężyć i odmienić. Piosenka do wyjaśnienia. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job.